pobytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 11 listopada, jest 8. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Cała Polska świętuje. W stolicy największym zgromadzeniem ma być Marsz Niepodległości. Robert Lewandowski rozświetlił na biało-czerwono symbol Nowego Jorku Empire State Building. Bobry przegryzły drzewo, które uszkodziło kabel. Ponad 3000 ludzi w Łącznej nie ma prądu. Marsz Niepodległości w Warszawie będzie największym zgromadzeniem zgłoszonym 11 listopada do stołecznego ratusza. Oznacza to wyjątkową mobilizację ze strony stołecznej policji. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji Robert Szumiata przypomina, że na Marszu Niepodległości, a także innych zgromadzeniach obowiązują konkretne zasady bezpieczeństwa. Tego dnia nie można się poruszać z bronią. Po Warszawie zakaz używania środków pirotechnicznych. Obowiązuje również zakaz latania dronami. My na swojej stronie internetowej podaliśmy, jakie to są strefy, żeby nikt nie mógł powiedzieć, że czegoś nie wiedział. Policjanci będą przyglądać się działaniom straży organizatora marszu i będą wspierać te formacje w przypadku burt i awantur. Marsz Niepodległości przejdzie z Ronda Dmowskiego na Błonia Stadionu Narodowego pod hasłem Jeden Naród, Silna Polska. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezydent Karol Nawrocki apeluje do szefów służb specjalnych o przeprosiny za to, że nie spotkali się z nim, a także stawienia się w jego gabinecie, żeby rozmawiać m.in. o awansach oficerskich. W wieczornej rozmowie w telewizji Republika prezydent m.in. zapowiedział swój udział w Marszu Niepodległości. Zdementował też informację, że na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę czeka już akt łaski i przypomniał o inicjatywie ustawodawczej w sprawie obniżki cen prądu o 33%. W sprawie nominacji na pierwszy stopień oficerski kancelaria prezydenta mogła wprowadzić Karola Nawrockiego w błąd. Tak uważa wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u w rozmowie z TVP Info tłumaczył, że nigdy nie zdarzyło się, by prezydent odmówił w takiej sytuacji podpisu. Młodzi ludzie zostają doświadczeni. Ich przysięga, honor, lojalność wobec ojczyzny jest dłuższa niż kadencja każdego prezydenta, premiera czy ministra. W ubiegłym tygodniu prezydent nie zgodził się na awanse na pierwszy stopień oficerski dla 136 osób. Wczoraj minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak zaapelował do Karola Nawrockiego o podpisanie tych nominacji. Barwny, rodzinny przemarsz pełen muzyki, śpiewu i wspólnego świętowania to tradycja, która od ponad 20 lat gromadzi mieszkańców Wrocławia. Rzecznik Centrum Historii Zajezdnia Adam Pacześniak mówi, że parada wyruszy sprzed tej placówki o 9:00. Wystąpią chorągwiarze, wystąpi nawet patrol konny Straży Miejskiej, a oprócz tego będziemy mieli grupy rekonstrukcyjne, będziemy mieli orkiestry dęte. Południe z tamtejszego stadionu przy Alei Śląska wyruszy biało-czerwona parada motocyklistów. Robert Lewandowski, kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski, był głównym bohaterem ceremonii rozświetlenia symbolu Nowego Jorku Empire State Building. Z okazji polskiego święta niepodległości słynny budynek zapłonął na biało-czerwono. Robert Lewandowski był mistrzem całej ceremonii. W okolicznościowym przemówieniu Robert Lewandowski podkreślał: dla mnie osobiście jest to wielkie przeżycie. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę tutaj być i być też częścią tego wielkiego wydarzenia. W przeszłości budynek Empire State symbolicznie rozświetlali tacy piłkarze światowego formatu jak Pele, Pirlo, Beckenbauer czy David Villa. W poniedziałek na miejscu pojawiło się wielu fanów Roberta Lewandowskiego, w tym tych najmłodszych. Wszyscy polowali na autograf. Robert Lewandowski w Nowym Jorku spędził tylko kilka godzin. Wieczorem w poniedziałek czasu lokalnego wsiadł w samolot, aby dołączyć w Warszawie do zgrupowania reprezentacji Polski. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone. Awaria prądu w Łęcznej. Dostępu do energii elektrycznej pozbawionych jest ponad 3000 mieszkańców tego miasta. W kulminacyjnym momencie było ponad 23 tysiące. Trwa lokalizacja miejsca awarii. Prawdopodobnie bobry przegryzły drzewo, które spadło na linię energetyczną. Awaria ma zostać zlokalizowana w ciągu najbliższych godzin. Problemy dotyczą miejscowości z powiatu łęczyńskiego, lubelskiego i świdnickiego. Prezydent Donald Trump zagroził BBC pozwem i żąda miliarda dolarów odszkodowania za emisję dokumentu zawierającego jego zmanipulowaną wypowiedź. Po ujawnieniu sprawy ze stanowisk zrezygnowali szefowie brytyjskiej telewizji. Przedstawiciele Donalda Trumpa domagają się również wycofania fałszywych informacji na temat prezydenta USA i przeproszenia go za zniesławienie. Prawnicy uważają, że zmanipulowana wypowiedź wyemitowana przez BBC dotarła do dziesiątek milionów widzów i użytkowników mediów cyfrowych. Ich zdaniem brytyjska telewizja wyrządziła prezydentowi Trumpowi ogromne szkody finansowe i wizerunkowe. BBC ma czas na odpowiedź do piątku do godziny 22 czasu brytyjskiego, a 23 czasu w Polsce. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak dziennikarze gazety Telegraph dotarli do wewnętrznej korespondencji BBC, w której sugerowano, iż zmontowane słowa Trumpa były wezwaniem jego sympatyków do ataku na Kapitol 4 lata temu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie, Adam Malecki. Jan Bednarek, Łukasz Skorupski i Krzysztof Piątek to trzej kontuzjowani piłkarze reprezentacji, którzy nie zagrają w najbliższych meczach eliminacji Mistrzostw Świata. W ich miejsce selekcjoner Jan Urban zdecydował się dowołać bramkarza Łukasza Kochalskiego z Karabachu Agdam i Bartosza Bereszyńskiego z Palermo. Do tego w piątkowym meczu z Holandią z powodu kartek nie będą mogli zagrać Bartosz Slisz i Przemysław Wiśniewski. Ten drugi wierzy, że mimo problemów w defensywie uda się zestawić linię obrony. Mamy też innych zawodników, więc mam nadzieję, że godnie zastąpią i że wszyscy dadzą radę z tym meczem. To nie naprawdę ciężki mecz, więc mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Jak się potoczy, przekonamy się w piątek. Mecz na Stadionie Narodowym o 20:45. 4 dni później Polacy zmierzą się na wyjeździe z Maltą. Na zgrupowaniu obecny jest Nikola Zalewski. Gracz Atalanty Bergamo ma nowego trenera w klubie. Został nim Raffaele Paladino, który zastąpił zdymisjonowanego Iwona Juricza. Skoro wątek włoski wprowadzony, to w Italii przybywają najlepsi tenisiści świata, którzy grają w turnieju Masters. We wczorajszych meczach w Turynie wygrali idol włoskiego narodu, Jannik Sinner. Pokonał w 2 sets 5-1 zmagającego się z bólem łydki Kanadyjczyka Ogera Aliassima. Przegrał drugi z reprezentantów Włoch, Lorenzo Musetti. Musiał uznać wyższość Amerykanina Taylora Fritza. Wynik 3-6-4-6. Za oceanem grali w koszykówkę w NBA. No i jest 8 w sezonie zwycięstwo San Antonio Spurs. Pokonali na wyjeździe Chicago Bulls 121-117, a jeden punkt zdobył powracający po kontuzji Jeremy Sochan. Drużyna z Teksasu ma trzeci najlepszy bilans w całej lidze. Do tego w Detroit Pistons pokonali Washington Wizards, a w Miami Heat zwyciężyli z Cleveland Cavaliers, wygrane także Orlando Magic, Los Angeles Lakers, Milwaukee Bucks czy Phoenix Suns. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Będzie pochmurno w całej Polsce, miejscami spadnie deszcz. 6 stopni na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich, 9 w centrum i 11 na południu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Autopromocja. Pospieszalscy. Rodzina. Antek i Anna, Janek Elka, Paweł Karol, Tereska, Marcin, Mateusz. Bohaterowie książki Marcela Woźniaka, która ukazała się właśnie pod naszym patronatem. 11 listopada polecamy rozmowę z Mateuszem, Marcinem i Janem, a także muzykę wykonywaną przez 12 pospieszalskich, którzy są jak Polska, kochają się mimo różnic. Jesteśmy tak różni, że nie przekonamy się do końca. Dwugodzinnej retransmisji spotkania, które odbyło się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, nie można przegapić, zapewniam. Do usłyszenia dziś po 12. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Świętuj z nami 130 lat Skody. Na przykład Skoda Karoq Edition 130 w leasingu dla firm już od 625 zł netto miesięcznie. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Skoda. Ho, ho, ho! Jazda do Carrefoura! W Black Friday zestaw filtrów do wody Brita 5 plus 1 89,99 z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 15 listopada. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109. Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje. Jedź prosto. Prosto do PKO Banku Polskiego. Kup ubezpieczenie PKO Moto i weź udział w Turbo Loterii. To prosta droga do nagród. Kart podarunkowych Orlen, odkurzaczy Dyson i nagrody głównej. Volvo XC40. Kieruj się po Turbo Nagrody. Materiał marketingowy. Loteria dla kupujących ubezpieczenie PKO Moto między 1 października a 31 grudnia 2025 roku. Jej warunki są w regulaminie na www.unikone.pl/regulaminy. Loterię organizuje Unikone Spółka z o.o. i trwa ona do 31 marca 2026 roku. Ochronę świadczy PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Bank jest agentem ubezpieczeniowym. Informacje o ubezpieczeniu, wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności są w ogólnych warunkach ubezpieczenia PKO Moto dostępnych na stronie banku. PKO. Twój bank polski. Renault.

jest taki samotny dom, budka suflera i Alibabki w porannym wydaniu świątecznej Trójki 11 listopada. 19 minut do godziny 9 rano. Pięknie państwo piszą. Za mało jest czasu, żeby cytować te wszystkie informacje i maile na antenie, bo dzisiaj tu muzyka i klimat tego świątecznego radia jest dla nas najważniejszy. Kolejna płyta, z której muzyka wybrzmiewa już właśnie na antenie Trójki, ukazała się w roku 1998. Ja pamiętam doskonale ten okres jako słuchacz Trójki wtedy, kiedy wielkimi krokami zbliżała się premiera tego wydawnictwa. Ale oczywiście pan Piotr Kaczkowski w swojej wieczornej audycji już miał blaszkę, tak jak on to zawsze powtarzał, z tym materiałem. I pamiętam ten moment jak dziś, kiedy pierwszy raz na antenie tego radia wyemitował to właśnie nagranie. W hotelu, w którym nie spał nikt od lat, na łóżku wziętym na godziny dwie, przecięły się planet nam. Nikt katastrofy nie przewidział tej. Podobno tylko raz na milion lat, tak dzieje się, że ciała dwa spadają nagle w siebie, chcą czy nie, i płoną tak, kochając się. Podobno tylko raz na milion lat, tak dzieje się, że pierwszy raz wnikając w siebie nagle wiemy, że świat zmienił się i nie ma odwrotu. Katastrofa eksploduje, supernowa. Raz na Raz na milion lat z albumu Masakra, formacja Republika, z płyty takiej, których już nigdy, myślę, nie będzie. 13 minut do godziny 9. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Niedługo będę musiał zamknąć skrzynkę, bo tylko dwa nagrania nam pozostały jeszcze w dzisiejszej audycji. Pierwsze, no na pewno, bo to dzisiaj nieodłączny wątek naszego spotkania, nagranie trójkowe. Muszę mówić, ale powiem, obracam w palcach złoty pieniądz. Formacja Perfect. A państwo się budzą, państwo dołączają do porannej trójki. Tymczasem, kiedy to minęło? pytanie brzmi, bo mamy 9 minut do godziny 9. Serdecznie dziękuję Annie Regulskiej za realizację programu. No i Państwu za to, że mimo tego, że jest dzień wolny i można poleniuchować, Państwo gdzieś tą trójkę cały czas mają włączoną. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem wielką przyjemność przygotować dla Państwa ten program. O 9:00 serwis, a po nim wydanie specjalne audycji Bez Uników. Pięknego, miłego i polskiego dnia Państwu życzę. Dziękuję bardzo. Kolorowe sukieneczce krząta się. Raz po raz odwraca głowę, uśmiech się. Mógłbyś przysiąc, że widziałeś wczoraj skrzydła jej, jak je chowała pod sukienką, lecz ona to nie ma. Czy nie widzi? To nie jest to. Ona to społeczne.